This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Эфіры беларуская праграма Радыё Свабода. 1992 год. Рэспубліка Беларусь робіць першыя крокі па шляху незалежнасці. Нягледзячы на тое, што сёння першыя гады незалежнасці ўспрымаюцца ледзь не як трыумф дэмакратыі і беларусізацыі, у перадачах беларускай свабоды не бракавала матэрыялаў, дзе распавядалася пра барацьбу дэмакратычных сілаў з недэмакратычным рэжымам, удакладнім рэжымам прэм'ера Вячаслава Кебіча. Прынамсі, дэмакратычнасці тагачасных беларускіх уладаў хапіла хіба што на тое, каб не чыніць перашкодаў у дзейнасці карэспандэнтаў нашага радыё Беларусі. Аднак такое істотнае пытанне, як рэтрансляцыя перадачаў свабоды ўнутры краіны, так і не было вырашанае. Улады да гэтага былі не гатовыя. Колішні супрацоўнік нашага радыё Ян Запруднік у 92-м годзе рабіў аналіз праграмаў беларускай службы для штогадовага агляду працы. У ягонай справаздачы ён цытуе гутаркі з Васілём Быкавым, які дзеліцца ўражаннямі ад перадачаў. Быкаў, сталы слухач свабоды, хваліў Ларысу Урбан і Асю Ігнацёнак за іх перадачы, высока ацэньваў Галіну Айзенштат і Камілу Малевіч за вастрыню іхніх радыёвыступаў. Васіль Быкаў, як і іншыя слухачы, хацеў бы бачыць беларускую свабоду больш аналітычнай і больш крытычнай у дачыненні да рэжыму. Нагадаю, у справаздачы Яна Запрудніка гаворка ідзе пра 92-й год. Больш актыўнай у пашырэнні беларускай сведамасці і дэмакратычных каштоўнасцяў. Васіль Быкаў таксама прапанаваў пашырыць колькасць беларускай інфармацыі за кошт міжнароднай, пажадаў мець менш паўтораў і больш арыгінальных перадачаў. Згадаў ён і нашую заўсёдную балючую праблему – кепскую чутнасць на кароткіх хвалях. У заключэнні свайго аналізу 92-го году Ян Запруднік робіць спробу намаляваць партрэт слухача беларускай свабоды. Гэта крытычны чалавек, які цэніць востры аналіз звонку, бо ведае, што мясцовыя сродкі масавай інфармацыі абмежаваныя ў сваіх магчымасцях і занадта падкантрольныя ўладам. Госць нашай сённяшняй перадачы – мой калега Кастусь Бандарук. Кастусь пачаў працаваць на свабодзе на пачатку 90-х, прычым прыйшоў на радыё ён з царкоўных колаў. Зрэшты, хай ён пра ўсё раскажа сам. Мае шляхі на свабоду былі даволі складаныя. Здарылася так, што 25 ліпеня 1988 году я прыехаў у Амерыку. Прычыны гэтага выезду таксама даволі складаныя. Я быў шэраг гадоў асабістым сакратаром беластоцкага епіскапа, адчуваў, што я проста эксплуатаваны, выконваў вялізную колькасць розных функцыяў. І здарылася так, што я захацеў пакінуць свайго епіскапа, хацеў перайсці ў іншую епархію. Ён тады забараніў выконваць пастырскія, святарскія абавязкі. Я адчуў, што прыйшла пара проста уцякаць. І патэлефанаваў свайму сябру, святару, які служыў у беларускай парафіі ў Саут-Рыверы, гэта быў Мечыслаў Брынкевіч, ён прыслаў мне запросіны, і 25-го, менавіта ліпеня 88-го года я прыехаў у Саут-Рывер. Там месяц жыў, служыў разам з маім сябрам, і, мабыць, важным этапам было тое, што прамаўляў па-беларуску. І гэта спадабалася ўсім парафіянам. Заходзіў тады ў царкву Янка Запруднік, які працаваў на радіо, я бачыў, што што ён нават запісваў мае казані, мае прамовы. Потым неяк ён зацікавіўся маім лёсам, прапанаваў, каб я пачаў супрацоўнічаць з радыё. Я кажу, што ў ніякім выпадку не магу гэта зрабіць. У мяне ў Польшчы засталася жонка, дачка. Яны могуць не выехаць з краіны, калі даведаюцца ўлады, што я пачынаю супрацоўнічаць з радыё. Я тады адмаўляўся, але пераехаў у Чыкага, там служыў у беларускай парафіі Святога Юрія, адначасова працаваў на фабрыцы, якой уласнікам быў мой парафіянін Александр Шышка. Янка Запруднік неяк не адступаў ад мяне, увесь час тэлефанаваў, падсылаў мне матэрыялы пра беларускія справы, цікавыя падзеі ў Беларусі. Потым неяк намовіў мяне, каб усё ж такі я пачаў рыхтаваць казані па-беларуску, якія гучалі б у эфіры беларускай свабоды. Я зразумела, потым з часам пагадзіўся на гэта, я пачаў пасылаць свае матэрыялы. Потым адчуваў, што стан забароны ў багаслужбе вельмі мяне абмяжоўвае. Я не бачыў будучыні там, тады ўжо ў святарскім сане ў Амерыцы, дзе беларусаў не шмат. Я адчуваў, што ў гэтым стане проста, мабыць, і добра здарылася, што паступілі гэтыя запросіны да супрацоўніцтва са свабодай. Прыехаў я ў Мюнхен ужо на пастаянную працу 11 лютага 91 году. Такія прыблізна былі мае шляхі на свабоду. Кастусь Бандарук працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 92 году. Гучыць фрагмент рэлігійнай гутаркі. У нашай сталай рэлігійнай серыі паслухайце казань, прысвечаную першай нядзелі Вялікага посту. Для мікрафону айцец Канстантын Бандарук. У першую нядзелю Вялікага посту чытаецца ўрывак з першага раздзелу Евангелля паводле Івана. Гаворыцца ў ім пра пакліканне двух наступных пасля Андрэя і Пятра апосталаў Філіпа і Натанаіла. У адказ на сведчанне Філіпа мы знайшлі таго, пра каго пісаў Майсей і прарокі, Натанаіл скептычна заявіў: «Ці ж можа быць, што добрае з Назарэту?» Тады Філіп, не прабуючы пераконваць, сказаў: «Ідзі ды паглядзі». Ісус, углядзіўшы Натанаіла, які ішоў да яго, кажа аб ім: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма няшчырасці». Натанаіл кажа яму: «Скуль ведаеш мяне?» Ісус у адказ сказаў яму: «Перш чым Філіп паклікаў цябе, я бачыў цябе, як ты быў пад смакоўніцаю». Хаця Натанаіл не пазбыўся сумненняў, аднак прыйшоў да Ісуса са шчырым намерам знайсці праўду. Ягонае жаданне здзейснілася, і ён з верай усклікнуў: «Раві, ты сын Божы, ты цар Ізраіляў». Калі б Натанаіл спаслаўся на сведчанне рабінаў, ніколі не знайшоў бы шляху да Ісуса. Ён стаўся вучням і апосталам толькі таму, што сам паглядзеў і зразумеў. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1992. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Кастуся Бандарука, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1992 годзе. Палітыка. Генеральным сакратаром ААН набіраецца Бутрас Бутрас-Галі. У Маастрыхце падпісваецца еўрапейскае пагадненне аб палітычным і эканамічным саюзе. Распадаецца Югаслаўская федэрацыя. Злучаныя Штаты прызнаюць незалежнасць трох былых югаслаўскіх рэспублік. Прэзідэнты Буш і Ельцын афіцыйна абвяшчаюць пра канец халоднай вайны. Былы панамскі лідар генерал Нар'ега асуджаны да 40 гадоў турмы за гандаль наркотыкамі. Расійскі парламент ухваляе дамову аб стратэгічных узбраеннях. Амерыканскія вайсковыя аддзелы пакідаюць Філіпіны пасля стагоддзя вайсковай прысутнасці. Чэхаславацкі парламент ухваляе падзел краіны на Чэхію і Славаччыну. 42-м прэзідэнтам ЗША абраны Білл Клінтон. Навука і тэхналогія. Музычныя запісы на кампакт-дысках паводле папулярнасці выпераджаюць аўдыёкасеты. У свеце налічваецца каля 900 мільёнаў тэлевізійных апаратаў. Уводзіцца ў публічны ўжытак першы тэкставы браўзер. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная трынідадскаму паэту Дэрэку Волкату. У 1992 годзе памірае пісьменнік Айзек Азімаў, акторка Марлен Дытрых. Песня году Whitney Houston «I will always love you». А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Галоўная дзялянка Кастуся Бандарука на свабодзе – рэлігійныя перадачы. Я папрасіў Кастуся скласці нешта накшталт рэлігійнага партрэту беларускай свабоды. На свабодзе з самога пачатку быў прынцып нейкай нейтральнасці рэлігійнай. Я быў праваслаўны і ясна, што адчувалася гэта ў маіх тэкстах. Але не магло быць і ў ніякім разе не было ніякага падкрэслівання першараднасці праваслаўя перад каталіцызмам. На Радіо Свабода нашы супрацоўнікі былі самых розных веравызнанняў. У тым ліку былі і габрэі. І ў ніякім разе нельга было падкрэсліваць перавагаў нейкай адной канфесіі. Так што тут поўны экуманізм. Дарэчы, гэта мне і нават адпавядала, бо неякі мой падыход да рэлігіі такі, што я праваслаўны, але я не адчуваю, што мая рэлігія, мая канфесія найлепшая. Добра вядома, што і ў Беларусі, акрамя праваслаўных, ёсць і каталікі, ёсць пратэстанты, ёсць таксама татары. Так што стаўленне свабоды да рэлігійных пытанняў якраз супадала, можна сказаць, і з маімі. Я толькі заўсёды адчуваў, што рэлігія ўсё ж такі патрэбная ў перадачы. Паколькі, мабыць, рэлігія, так як культура ці як медыцына, можа цікавіць людзей нават болей, чым палітыка. Пра канфесійную палітыку на беларускай свабодзе гаварыў наш сённяшні госць Кастусь Бандарук. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 92-го году паслухайце фрагмент гутаркі пра мову Міколы Свірскага. Пад гэтым псеўданімам выступаў тады на нашых хвалях Вінцук Вячорка. Шмат каго дзівіла, чаму беларускае радыё ўпарта ўжывае слова «мінуты», хоць на хвалі суседняга Кіева чуваць 12 годын 35 хвилин. А рэч у тым, што слову «хвіліна» расейска-беларускі слоўнік, той самы двухтомны, надае не значэнне 60 секундаў, а выключна значэнне кароткі прамежак часу. У восень 1988 году паспрабаваў быў адрадзіць хвіліны дыктар радыё Алесь Свістуновіч, ды ненадоўга. Слоўнік заставаўся непарушным аўтарытэтам. І толькі цяпер, гэта значыць пасля абвешчання незалежнасці Беларусі, і рэспубліканскае радыё, і тэлебачанне ўзгадалі пра гэтае сакавітае ды самабытнае слова. Якімі шляхамі вяртаюцца словы, абмінутыя слоўнікам? Даруйце міжвольны калямбур. З галавакружнаю хуткасцей вярнуліся ў мову звароты спадар, спадарыня, спадарства. Забытыя сотні гадоў таму, іх намагаўся зноў прышчапіць у 20-30 гады выдатны мовазнаўца Янка Станкевіч, аднак прыжыліся яны пазней, на эміграцыі. Удосталь наздзекваліся з выразу «спадар» аўтары камуністычных пасквіляў пра эміграцыю Бошка, Прокша, Мацкевіч, Павлаў. У 60-80-е гады прапаганда зрабіла выраз «спадар» синонімам словаў «антысаветчык» і «беларускі буржуазны нацыяналіст» з арсеналу партыйных прапагандыстаў. Але абрынуліся гліняныя ногі ідэалагічнага монстра, а ў прынцыпе някепскае слова «таварыш» аказалася ладна спляжаным ад бальшавіцкага ўжытку. Выявілася, што паважлівых словаў-зваротаў, прычым самабытных, бо пан, пані супадаюць з польскімі, нам бракуе. Першымі ажывілі спадарства на Беларусі напрыканцы 80-х актывісты маладзежнага руху, канфедэрацыя беларускіх суполак. Але ў народ яно гэтае слова пайшло ў 90-х. Яшчэ чакае даследніка цікавая тэма роля дэпутацкай апазіцыі БНФ у моўным адраджэнні. Ды да бессумнеўна, што вся Беларусь, слухаючы і гледзячы першыя сесіі Верховнага Савету, прывыкала і да думкі, што па-беларуску можна выступаць не па загадзе, дайшли до незвыклых, але таких свойских словов. У эфиры беларуская программа «Радио Свобода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1992 год у Беларусі. Беларусь прынятая ў нараду ў справах бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Беларусь падпісвае гельсінскі заключны акт і парыжскую хартыю для новай Еўропы. Беларусь і Расія падпісваюць дамову аб каардынацыі дзейнасці ў ваеннай сферы. Рыгору Барадуліну нададзенае званне народнага паэта Беларусі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы надае Беларусі статус адмыслова запрошанай краіны. У Менску адкрытае прадстаўніцтва ААН. З тэрыторыі Беларусі пачаўся вывад тактычнай ядзернай зброі. У Менску заснаваны еўрапейскі гуманітарны універсітэт. А зараз зноў наш эфір 1992 году. Гучыць першая перадача з серыі «Палітычная геаграфія Беларусі». Палітычная геаграфія Беларусі. Так можна акрэсліць тэму гутарак, прапанаваных Аленай Радкевіч. Матэрыял, падрыхтаваны менскай журналісткай, зарыентуе слухачоў у палітычных прыхільнасцях гарадоў і рэгіёнаў рэспублікі. Сёння першая гутарка аглядная. Гісторыя так цісна звязаная з геаграфіяй, што і вывучаць іх па асобку часам немагчыма. Нават школьны курс аздабляе паглыбленне ў гісторыю геаграфіямі, фізычнай, эканамічнай. Я ж прапаную агляд палітычнай геаграфіі Беларусі. Наш прадмет – палітычная геаграфія тых шыротаў, дзе спакваля робіцца наша гісторыя. Відавочна, што для вызначэння палітызацыі насельніцтва рэспублікі кантрольнымі, так бы мовіць, былі некалькі акцыяў. За апошнія часы вядома. Перад усім рэферэндум 91-го году па адданасці Саюзу СССР. Індыкатарам палітычнай спеласці і гістарычнай дальнабачнасці стаў працэнт галасоў, аддадзеных супроць Саюзу. Гэты ж працэнт у значнай ступені, але не паўсюль, вызначаў геаграфію ўплываў БНС. Натуральна, што першае месца паводле актыўнасці засталося за Менскам. На другім – Берасійская вобласць. Далей – Гарадзенская, Менская, Вітыцкая, Магілеўская, на апошнім – Гомля. Наступным іспытам на палітычную актыўнасць стаў збор подпісаў пад патрабаваннем яшчэ аднаго рэферэндуму па недаверы рэспубліканскаму парламенту і ўраду. Гэтае выпрабаванне, паводле колькасці галасоў, аддадзеных за рэферэндум, размясціла в обласці пасля Менску ў наступным парадку. Гарадзенская, Менская, Берасцейская, Магілеўская, Гомельская, Вітыцкая. Такім чынам, палітычны абшар рэспублікі выразна падзяляецца гісторыка-геаграфічнай мяжой па беразіне. Традыцыйнай у сусветнай практыцы падзялення ўсход-захад не адмінула і Беларусь. Адыход Менскай в обласці пад захад гістарычна аб'ектыўны. Нядаўнія даследаванні дэмакратычных прыхільнасцяў беларускага насельніцтва, праведзеныя сацыялагічнай групай адлюстравання, пацвердзіла менавіта такі палітычны расклад па вобласцях. Цяпер, калі ласка, у казку руку папрашу да мапы. Суполкі самай буйной і ўплывовай пакуль палітычнай сілы на Беларусі, БНФ, сканцэнтраваныя ў наступных рэгіёнах. Найбольш густою сеткаю пакрытая Берасцейшчына і Меншчына. Суполкі БНФ тут наяўнічаюць у кожным з раёнаў. Нечакана, але вытлумачальна на трэцім месцы апынулася Магілеўская вобласць. Тут адрозная ад іншых нетрадыцыйная сітуацыя і звязаная з тым, што пытанні чарнобыльскай дапамогі вырашаюць на Магілеўшчыне ў асноўным фронтаўскія структуры. Таму кожны новаствораны фонд альбо група па гэтай праблеме аўтаматычна замыкаецца нават чыста ў арганізацыйным пляне на БНФ. Сходныя экалагічныя варонкі і грамадскія настроі ў Гомельскай вобласці не спарадзілі, аднак, тут гэткай жа сітуацыі. З-за таго, што мясцовыя фронтаўскія суполкі выпусцілі ў свой час з рук чарнобыльскую ініцыятыву. Таму дзве суседнія вобласці і даюць рэзка адрозныя палітычныя малюнкі. Высокі жа працэнт галасоў, аддадзеных на Магілеўшчыне ў падтрымку Савецкага Саюзу, вынік ілюзорных спадзяванняў на чарнобыльскую дапамогу ад СССР. – Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы Кастусь Бандарук, які працуе на нашым радыё ад 1990 году. У складзе беларускай рэдакцыі Кастусь адзіны прадстаўнік Беластоцчыны. Наколькі Беластоцчына прысутная на беларускай свабодзе? Беластоцчына была заўсёды прысутная на свабодзе, хаця б, можа, не заўсёды, але напэўна, скажам, у пачынаючы недзе з 90-х гадоў супрацоўнічалі са свабодай Юрка Ляшчынскі, Мікола Ваўранюк даволі доўга. На свабодзе выступалі беластоцкія палітыкі, скажам, Яўген Міранович, Алег Латышонак, былі таксама і іншыя дзеячы, не кажучы пра вядомага пісьменніка Сакрата Яновіча. Ну, вядома, увесь час шэраг гадоў працавала таксама Валя Лаеўская, са свабодай таксама супрацоўнічаў і таксама Янка Максімюк, які цяпер працуе на свабодзе і як аналітык. Так што гэтых асобаў, якія супрацоўнічалі са свабодай, было шмат, і я адчуваў, што я проста не адзіны. Дарэчы, у мяне заўсёды было такое перакананне, што Беластоцчына важная ў сэнсе беларускасці, як цікавы феномен, як з'ява, і нельга было б абмінуць Беластоцчыну, або каб яна не прысутнічала. Калі я прыязджаю на Беластоцчыну, прыязджаю як мінімум раз-два разы ў год, дык часта пытаюся, ці слухаеце нас. Людзі, якія болей зацікаўленыя беларускімі справамі, слухаюць. Пра прысутнасць Беластоцчыны на беларускай свабодзе гаварыў мой сённяшні госць Кастусь Бандарук. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент інтэрв'ю Галіны Айзенштадт са старшынём КДБ Беларусі Эдуардам Шыркоўскім. Хаця паседжанне, на якім вы выступалі са справаздачай аб дзейнасці КДБ, было зачыненым, тая частка яе, што тычыцца барацьбы з карупцыяй, стала, так бы мовіць, набыткам грамадскасці. І вось, чытаючы яе, я здзівілася, не столькі фактам карупцыі, на мой погляд, вамі прыведзены далёка не самыя касамоўныя, колькі вашай скардзе. Аказваецца, на вас моцна цісне наменклатура розных рангаў. Больш таго, вам звоняць і пагражаюць расправай. Нічога сабе, справа ў нашай маладой дзяржаве, калі нават кіраўнік усемагутнага ведамства бясільны што-небудзь зрабіць супраць высокапастаўленых злачынцаў. Ну, на гэта пытанне магу адказаць гэтак, што са злачыннасцю заўсёды барбу весці нелёгка. Аказалася, што і старшыні КДБ тоже ваяваць са злачыннасцю не вельмі зручна. Ну, чаму? Ніхто не хоча, каб яго дзе-то разаблачылі, каб яго наказалі за тое, што ён зрабіў кепска. І думаюць, каб як-то защитіцца. А калі защищацца, ты вопытныя людзі, так яны считаюць, што лепшая защита – гэта нападенне. Вот і получается так, што і председатели КГБ говорять, не звязывайся ты з нами, не трэба капацца гэдак вельмі глубока, занимайся сваёй справай. А моя справа – это защита беларускага народа, защита сваёй дзяржавы. Але нехай не кажацца вам гэтак, што старшыня КДБ чаго-то спалохаўся. Мы як працавалі, так і працаваць будзем, і будзем выполняць свае абавязкі. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.